najbliższy salon i sprawdź, czym Ciebie poruszy nowa Mazda 3. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, 8 dzień kwietnia, minęła 17. Program Trzeci Polskiego Radia. Popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry. Czas na serwis, Jolanta Pawlak, Krzysztof Zyblewski. Prokuratura sprawdza, czy pacjenci w powiatowym szpitalu w Złotoryi są bezpieczni. Szczegóły za chwilę. Orzeczenie jesienią, wcześniej opinia. Chodzi o skargę Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o sądach. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ostrzega przed fałszywymi informacjami na temat profilaktyki i leczenia chorób serca. Warunki w szpitalu w Złotoryi na Dolnym Śląsku mają zagrażać zdrowiu, a nawet życiu pacjentów. Tak wynika z kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia. NFZ zawiadomił prokuraturę. Na oddziałach opiekę nad pacjentami miała sprawować jedna pielęgniarka, a na oddziale pediatrycznym miały zdarzać się zmiany całkowicie bez obsady pielęgniarskiej, wyjaśnia rzeczniczka prokuratury okręgowej w Legnicy Lidia Tkaczyszan. Dochodzenie to jest w toku. Zgromadzenie takiego kompletnego materiału pozwoli ocenić, czy rzeczywiście w tej placówce doszło do narażenia pacjentów. O sytuacji został poinformowany zarówno wojewoda dolnośląski, jak i starostwo powiatowe, które w 2015 roku wydzierżawiło szpital prywatnej spółce. Starosław Wiesław Świerczyński zapewnia, że rozmowy zarówno ze spółką, jak i z NFZ-em trwają i choć nie ma ostatecznej decyzji co do rozwiązania trudnej sytuacji szpitala, podstawowa opieka zdrowotna będzie zapewniona. My prowadzimy rozmowy z Narodowym Funduszem, ze spółką. Być może on będzie funkcjonował w innym charakterze niż to było dotychczas, ale te podstawowe funkcje chcemy pozostawić. Nie chcę w tej chwili mówić o konkretach, bo rozmowy trwają. NFZ nałożył na szpital powiatowy w Złotoryi karę w wysokości 150 tysięcy złotych. Minister zdrowia Łukasz Szumowski mówi tymczasem, że jest szansa na wypełnienie dziury pokoleniowej w zawodzie pielęgniarki. Jak dodaje, blisko 100% kończących studia pielęgniarskie odbiera prawa wykonywania zawodu. Do tej pory 30% osób przyuczających się do zawodu pielęgniarki lub pielęgniarza w ogóle nie interesowało się pracą w zawodzie i wybierało inne zajęcia. Średnia wieku pielęgniarek, położnych i lekarzy specjalistów wynosi w Polsce powyżej 50 lat. 20 czerwca rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosi swoją opinię w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o sądach powszechnych. Sędziowie mogą tę ocenę wziąć pod uwagę, ale nie muszą. Orzeczenia można się spodziewać jesienią. Dziś podczas wysłuchania pełnomocnik polskiego rządu wniósł o oddalenie skargi komisji na zróżnicowanie wieku emerytalnego sędziów ze względu na płeć oraz zbyt duże uprawnienia ministra sprawiedliwości do odwoływania i powoływania sędziów. Bogusław Majczyna z MSZ-u powiedział, że ta sprawa ma już wymiar historyczny. Wiek przejścia w stan spoczynku sędziów został zrównany, to jest w tej chwili 65 lat. Jak również minister sprawiedliwości już nie decyduje o przedłużeniu okresu czynnej służby. Ta nowelizacja z zeszłego roku przyznała tę kompetencję Krajowej Radzie Sądownictwa. Pełnomocnik rządu podkreślił, że reformowanie systemu sądownictwa leży w gestii unijnych krajów i Bruksela nie powinna ingerować. Te zmiany, nawet w tym kształcie obowiązującym wówczas, w chwili gdy komisja wnosiła skargę, mieszczą się w zakresie kompetencji państw członkowskich do organizacji wymiaru sprawiedliwości i one w żaden sposób nie wpływają na niezawisłość sędziów sądów powszechnych. Komisja Europejska złożyła pozew w grudniu 2017 roku. Polska wprowadziła zmiany do ustawy i zrównała wiek, ale Bruksela nie wycofała skargi. Polskie Towarzystwo Kardiologiczne ostrzega przed fałszywymi informacjami na temat profilaktyki oraz leczenia chorób serca. Jak podkreślają lekarze, dolegliwości kardiologiczne nadal są główną przyczyną śmierci Polaków. W różnych mediach, programach i reklamach podważane są naukowe dowody dotyczące profilaktyki miażdżycy i występowania jej głównych powikłań. Przez to wielu pacjentów przestaje dbać o dietę, rezygnuje z aktywności fizycznej, przerywa przyjmowanie leków, mówi prezes PTK profesor Piotr Ponikowski. Przede wszystkim myśleliśmy o najważniejszym czynniku ryzyka choroby, miażdżycy, a mianowicie hipercholesterolemii. Te informacje, które się w przestrzeni publicznej pojawiają, powodują, że ludzie chorzy na serce zaczynają wątpić, czy to, co Polskie Towarzystwo Kardiologiczne, opierając się na wynikach dużych badań klinicznych, na rekomendacjach ekspertów, czy to w ogóle ma sens i czy to jest prawda. Zagrożonych powikłaniami miażdżycy, które prowadzą do zawałów serca czy udarów mózgu, jest kilkanaście milionów Polaków. Wał przeciwpowodziowy Wisły od podwarszawskiej Jabłonny do Nowego Dworu Mazowieckiego ma zostać przebudowany. Prezes Wód Polskich i lokalni samorządowcy podpisali list intencyjny w realizacji inwestycji. Marta Szulborska. Jak powiedział prezes Wód Polskich Przemysław Daca, przebudowa wału Wisły to priorytetowa inwestycja, która ochroni przed zalaniem lokalne społeczności. Czyli przebudowy i modernizacji wału na odcinku ponad 18 kilometrów. Odcinek wału, który będzie przebudowany, stanowi niebezpieczeństwo dla okolicznych mieszkańców. Dlatego chcemy współfinansować tę inwestycję, mówił starosta legionowski Robert Wróbel. Stan wałów wiślanych na tym odcinku jest rażąco inny niż na już przebudowanych odcinkach na wysokości Warszawy. Prace budowlane mają rozpocząć się za 2 lata. Marta Szulborska, Polskie Radio. Skrót informacji w Trójce o 17.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Aż teraz czas na sport. W studiu Krzysztof Łoniewski. 3 porażki z rzędu i zmiana trenera. Wisła Płock z nowym szkoleniowcem Leszkiem Ojrzyńskim zagra dziś w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie ze Śląskiem Wrocław. Zagra, żeby w końcu wygrać i uciekać ze strefy spadkowej. Goście oczywiście ani myślą ułatwiać im zadania, mówi pomocnik Śląska Jakub Łabojko. Nie czujemy się mentalnie zmęczeni. Wiadomo, że po Wiśle Płock gra mecz z Górnikiem, kolejny arcyważny mecz, a po meczu z Górnikiem rozpoczyna się grupa spadkowa, więc tam już będą same takie mecze, więc teraz po prostu przy taki okres, że te mecze nawarstwiło się z zespołami z dolnej tabeli, ale to jest mecz jak naprawdę jak każdy inny i będziemy po prostu starać się w każdym meczu zdobywać 3 punkty. Mecz w Płocku o 18:00. O zmianach trenerów na poziomie drugiej ligi mówimy rzadko, ale sprawa tyczy się łódzkiego Widzewa, który ma ciągle całe mnóstwo kibiców i to nie tylko w Łodzi. Po nie najlepszym okresie 11 punktów w 11 meczach pracy stracił Radosław Mroczkowski. Zastąpi go podobno Jacek Paszulewicz. Widzew na tej chwili jest 3 w drugoligowej tabeli, a ta lokata nie gwarantuje awansu, na którym wszystkim przelei Piłsudskiego mocno zależy. Wszystkim sympatyzującym z zapasami zależy na dobrym występie Polaków w Mistrzostwach Europy w Bukareszcie. Reprezentujący nasz kraj Magomed Murat Gadzijew awansował do półfinału kategorii do 70 kg w stylu wolnym. Teraz rywalem Gadzijewa będzie Turek Mustafa Kaja. Wcześniej z turnieju pożegnali się Krzysztof Bieńkowski i Radosław Baran. A w tenisowych rankingach na prowadzeniu bez zmiany Naomi Osaka i Nowak Dziokowicz. Magdalinet jest 85. 115. miejsce najwyższe w karierze zajmuje Iga Świątek. U panów Hubert Hurkacz utrzymał 52. pozycję. To jeszcze słowo o pogodzie. Poniedziałek ciepły i słoneczny, no ale musimy przygotować się na ochłodzenie. To przez zimne powietrze napływające do Polski ze Skandynawii. Jutro na termometrach od 5 stopni na północnym wschodzie do 15 na południu. W środę podobnie od 6 do 14 stopni. Pod koniec tygodnia temperatura znów spadnie. Na termometrach maksymalnie 11 stopni. To na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG Smart TV za 2099 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując smartfona Samsung Galaxy S10, na którym obejrzysz ulubione filmy na niemal bezramkowym ekranie za 3949 zł otrzymasz 350 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Jak mawiał Cyceron, oratores fiunt, poeta nascuntur. Ludzie mówcami się stają, poetami się rodzą. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza menadżerów, rzeczników prasowych, pracowników działów PR, mówców, polityków, działaczy samorządowych na szkolenia z zakresu edukacji medialnej i biznesowej. Wystąpienia publiczne i budowanie wiarygodnego wizerunku są trudną sztuką. Sztuką, której można się nauczyć nie rodząc się poetą. Więcej informacji szkolenia polskieradio.pl, aby przejść na wyższy poziom. Ludzie pytają, jak trafić 6. No powiem tak, my kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 8 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie. Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład laptop Lenovo 2 w 1, dotykowy ekran Windows 10, teraz za jedyne 899. Smartfon Samsung Galaxy J6 Plus, czarny, ekran 6 cali, dual SIM, pojemna bateria, teraz za jedyne 799 zł. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17:00. Dzwonią państwo do Trójki w sprawie protestu nauczycieli. Pani Elżbieta. Ja chciałam tylko zwrócić uwagę na to, że nauczyciele również są rodzicami. I ci strajkujący, i ci niestrajkujący również mają dzieci w szkole. Dzieci, które będą zdawać egzamin ośmioklasisty i chcą do niego przystąpić. I dzieci, które będą zdawać egzamin ośmioklasisty i również denerwują się tą sytuacją, która jest obecnie. I jeszcze jeden głos byłego nauczyciela, pana Krystiana. W tym momencie nauczyciele wzięli dzieci jako zakładników po prostu. Tak się nie robi. Jest wiele zawodów, które równie by mogły się źle zachować. No po prostu, jeżeli ktoś chce więcej zarabiać, musi negocjować, musi być dobry i pewnie jest w stanie sobie zagwarantować lepsze pensje. Każdy nauczyciel, podpisując umowę o pracę, wie dobrze, ile będzie zarabiał. Mówię to jako były nauczyciel, kiedyś pracowałem 4 lata jako nauczyciel i niestety, ale zrezygnowałem, no... Potrzebowałem więcej zarabiać, zmieniłem zawód. Każdy ma wolną wolę. Ale strajkują nie tylko nauczyciele. Dziś w Warszawie protestowali taksówkarze. Jeżeli chodzi o taksówkarzy, to ja bym w ogóle nie był za tym, żeby taksówkarze mieli jednolity kolor taksówek. I żeby naprawdę to były taksówki, które jeżdżą jako taksówki i później są sprzedawane jako taksówki. Bo taksówkarza teraz to jest samochód osobowy, który za parę lat będzie sprzedawany normalnie na rynku jako normalny samochód osobowy eksploatowany przez zwykłego użytkownika. A jednolity kolor taksówek, tak jak jest w innych państwach, czy w Niemczech, czy w Stanach, no to będzie powodował to, że wiemy, że ten samochód był po taksówce. Dziękujemy bardzo, a już niebawem opowiemy o jeżach. Feeling come take you. It won't do you no good. It won't do you no good. And you know I got fever, so won't you hit me right? You know you might as well. It won't do you no good. Say it won't do you no good. And I said, kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Heaven knows they wanna break you apart. Yeah. Kiss your baby goodbye. Come on, love, it's alright. Never know. Tomu lubimy. Pogoda za oknem nie pozostawia wątpliwości, że w końcu przyszła do nas wiosna. Po zimowej hibernacji ze snu budzą się jeże i to nie tylko w lesie, bo jeże upodobały sobie też osiedlowe skwery, parki i ogródki. Zazwyczaj gdzieś w lesie się chowają, w jakiejś ściółce, w liściach. Po śmietnikach pewnie. Generalnie jeże są zwierzętami, które prowadzą nocny tryb życia. Przede wszystkim w nocy zajmują się zdobywaniem pożywienia. Robert Strong, Ośrodek Rehabilitacji Zwierząt. Podczas takich marszów potrafią przebyć nawet 2-3 kilometry. Gdybym spotkana ulicy jeża, to postarałabym się go przenieść w jakieś bezpieczne miejsce. Kurtkę narzucałem na jeża, żeby i się niepokoić, żeby on nic nie widział. I to wtedy w jakieś bezpieczne miejsce daleko, no bo to rzeczywiście to samochody robią tragedię. Pewnie bym była zaciekawiona i chciała go zobaczyć z bliska, więc bym do niego podeszła. W kontakcie z każdym zwierzęciem trzeba zachować zimną krew i odłożyć emocje i nasze ludzkie postrzeganie zwierząt na bok. Angelika Gackowska, wicedyrektor Lasów Miejskich. Jeżeli stwierdzimy, że nic się z nim nie dzieje i to zwierzę jest w stanie samodzielnie odejść na jakiś bezpośrednio sąsiadujący teren zielony, to po prostu go zostawmy. Jeżeli widzimy jednak, że to zwierzę jest w nietypowym dla siebie środowisku, że faktycznie jest to ulica, wysoki krawężnik, którego nie będzie w stanie pokonać, zawsze możemy zadzwonić do specjalistów po to, żeby się poradzić, co w takiej sytuacji zrobić. Można dzwonić do ekopatrolu, żeby się po prostu skonsultować. Jeżeli nie ma takiej konieczności, staramy się nie dotykać zwierząt, bo one jednak potrafią przenosić różnego rodzaju choroby, pasożyty, więc to tylko w ostateczności, czy przy dobrym zabezpieczeniu się rękawicami, co w przypadku jeży jest również bardzo istotne ze względów na kolce. Często jest tak, że do naszego ośrodka trafiają młode zwierzaki, które tak naprawdę w ośrodku znaleźć się nie powinny. Czasami źle pojęta empatia powoduje, że ludzie bezrefleksyjnie zabierają te zwierzaki po prostu z ich środowiska naturalnego, więc zanim takie małe zwierzę zabierzemy, na pewno musimy się zorientować, czy w pobliżu nie ma matki. W tym pierwszym okresie, kiedy te małe jeże się rodzą, ta matka generalnie przebywa z nimi, około 8 tygodni nawet. Jeżeli się okaże, że na przykład nie ma w pobliżu matki, zawsze możemy wezwać specjalistów, którzy profesjonalnie ocenią, czy rzeczywiście ten jeż wymaga naszej pomocy. Nam odchować takie małe zwierzaki jest zawsze trudno, prawda? Nigdy nie zastąpimy w 100% takim zwierzętom matki, naturalnego pokarmu, dlatego działajmy racjonalnie i starajmy się jednak korzystać z pomocy profesjonalistów. Zawsze służymy radą i pomocą. A o to, jak zadbać o miejskie jeże, pytała Justyna Grabarz. Dzwonią Państwo w sprawie protestu nauczycieli. Pan Krzysztof. W sprawie protestu nauczycieli. Jestem budowlańcem, ale ich podziwiam za to, że oni walczą o swoją godność. Tu już nie chodzi o pieniądze, tylko chodzi o ich godność, tych nauczycieli. Niech nie wciskają tutaj, że wzięli w zakładników dzieci. Naprawdę podziwiam nauczycieli za to, że w końcu o siebie zaczynają walczyć. 2 2 7 3, także zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. A już niebawem Michał Żakowski i Zagranica. Ponoć rodzi się przeponą. Urodziłem 10 płyt, 6 solo. Wiesz, koro chyba sporo. Nadal żaden ze mnie solosz. Nie, nie. Bo to nie wstyd, ani też nie żaden honor. Co po niektórych ciągle bolą. Będą drwić, drapać, do krwi sypać solą. Składam pokłony z pokorą. Stokrotne dzięki za wszystkie dźwięki moim idolom. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Co nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Zakiełkowało pięknie ziarno. Zbieram plony i jestem bardzo zadowolony, bo mam markę unikalną. Rap urodzony, kiedy więziły dźwięk magnetofony, to wydaje się być bajką. Baswy i sony na ołówkach kręcą się jak drony, to mój kompaktowy Saigon. Te poligony nie potrzebują już ochrony. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super, wystarczy głośnik. Koszta zostały przerzucone. Nad Rubikonem wstaje nowy piękny dzionek. Marzenia już ucieleśnione. Czy to błąd, czy to błąd, błąd? Kto ma kabonę? Umysły na cyfrze skupione. Mówią dość, dość, wszystko stracone. Jak tu trzymać którąś stronę? O nie, to jest początek, a nie koniec. Nie gorsza, nie lepsza, odwieczna muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, przygłośnik już nie gorsza, nie lepsza, odwieczna. Muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik już nie gorsza, nie lepsza, odwieczna. Muzyka wraca do powietrza. Znika nośnik, super. Wystarczy głośnik już nie gorsza. Jestem mamą dwójki dzieci, z czego jedno czeka na egzaminy gimnazjalne, drugie natomiast czeka na maturę. Z jednej strony jestem zdecydowanie całym sercem za strajkującymi nauczycielami i popieram ich oczekiwania finansowe i organizacyjne. Natomiast moje dzieci są przerażone, bezbronne tak naprawdę, bo nie wiedzą, czy będą miały dokąd pójść na egzamin, czy zakończenie roku szkolnego dla trzeciej klasy liceum w ogóle się odbędzie, czy będzie rada pedagogiczna, co z maturami. No właśnie, to są te trudne znaki zapytania. Tymczasem 20 minut po godzinie 17, czas u nas na temat zagraniczny. W studiu Michał Żakowski. Zapraszamy do Trójki. Dzień dobry, a ze mną Zbigniew Parafianowicz, Dziennik Gazeta Prawna, dział zagraniczny. Witam serdecznie. Dzień dobry. A porozmawiamy o wicepremierze Włoch Matteo Salvinim, bo to on zaczyna bardzo ostro rozkręcać kampanię przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. W Mediolanie spotkał się z przywódcami Alternatywy dla Niemiec oraz partii z Finlandii i Danii. To są partie raczej marginalne, natomiast Alternatywa dla Niemiec i próba sojuszu z tą partią przed wyborami do Parlamentu Europejskiego jest bardzo ważna. Matteo Salvini mówi ku Europie zdrowego rozsądku. Mówi również, że chcemy wygrać i zmienić Europę. On to cały czas zresztą powtarza, a doradca i właściwie główny odpowiedzialny za wygraną Donalda Trumpa, amerykańskiego prezydenta, Steve Bannon, który przyjeżdżał do Europy, mówi wręcz o Salvinim, że jest politykiem numer jeden w Europie, a Włochy są centrum politycznego świata. Zbigniew Parafianowicz, jak widzisz tego typu opinie i jak widzisz tego polityka, który do Mediolanu zwołuje kolejne spotkanie i znowu próbuje mówić coś na temat nowej Europy? Znaczy właściwie prasa interpretuje to spotkanie w Mediolanie jako taki umiarkowaną porażkę, bo tam nie przyjechali wszyscy ci, których Salvini by się spodziewał. Salvini zresztą później tłumaczył, że do takiego głównego wydarzenia dojdzie tuż przed eurowyborami w maju w Rzymie. Natomiast póki co wszyscy próbują jakoś sondować tego Salviniego, na ile on rzeczywiście mógłby być liderem takich sił alternatywnych w Europie, ale jeszcze nic konkretnego z tego się nie wykluło. Może to jest tak, że to jest nowa jakość w sensie języka, technologii politycznych, ale nie nowa jakość, jeśli chodzi o jakiś konkretny program, bo jeżeli spojrzeć, w ogóle jeśli jest też taki paradoks w tym wszystkim, bo jak spojrzymy na te ugrupowania od północy Europy do południa, na szwedzkich demokratów, prawdziwych Finów, Alternatywę dla Niemiec, Ligę Salviniego, czy Front Marine Le Pen, to są ugrupowania, które tak naprawdę łączy tylko jedno hasło, antyestablishmentowość, a tak naprawdę jak już spojrzymy na kwestie migracji, kwestie gospodarki, to tam są ogromne, w stosunku do Niemiec, są ogromne różnice. Ta antyestablishmentowość, to można powiedzieć też słowami Donalda Trumpa, wysuszanie tych bagien w Waszyngtonie, w tym wypadku w Brukseli, prawda? Osuszanie. Dokładnie, to jest jakby głównym motorem tych ugrupowań jest chęć rozbicia takiego wieloletniego układu, który w Parlamencie Europejskim rządzi, czyli z jednej strony socjalistów, z drugiej strony Europejskiej Partii Ludowej i tego średniego ugrupowania, jakim są liberałowie z ALDE. Natomiast zobaczymy, czy to się uda. Tak? Ta druga strona też się obawia tych nowych twarzy. Tam w analizach pojawia się taka koncepcja, że w razie dobrego wyniku tych ugrupowań od Salviniego, one stworzą coś na wzór takiej niemieckiej Jamajki, czyli ponad podziałami koalicję, żeby nie dopuścić tych nowych do jakiegokolwiek udziału we władzy w tym Parlamencie Europejskim. Jamajka to po prostu wielość sił politycznych. Tak, dokładnie. Nie, które nie patrzą na te różnice programowe. Na tylko jakby, flagi zresztą Jamajki. Tak jest, łączy je chęć zablokowania nowych przed udziałem we władzy. Ale tak jak mówiłem, tam w tych nowych ugrupowaniach ważne są te różnice, no bo spójrzmy, no, Finowie, prawdziwi Finowie obawiają się Rosji, Salvini najchętniej by z Rosjanami współpracował. Zresztą powiedział to już dzisiaj po spotkaniu w Mediolanie, nie wydaje się, aby sankcje cokolwiek rozwiązały. Sankcje nałożone na Rosję w związku z inwazją i zajęciem Krymu oraz wojną w Donbasie. No dokładnie, i to jest problem też dla Polski, dla PiSu rządzącego, który też jakoś próbował sondować Salviniego. Ja naprawdę Salvini jestem w stanie... był w Polsce przecież. Tak. Z jednej strony można to interpretować tak, że jakby kontrola, przynajmniej pewna kontrola nad Salvini mogłaby ułatwić lobbowanie za tym, żeby on sankcji nie liberalizował, ale z drugiej strony no Salvini jest jakby z definicji nie, jakby prorosyjski. Tak? Jemu te oferty budowania na Krymie w specjalnych strefach ekonomicznych fabryk dla Włochów się bardzo podoba. Z tych takich różnic pomiędzy Salvinim a północą Europy, no to jest też to, że on ma zupełnie inną wizję polityki gospodarczej. On jest zwolennikiem luzowania ilościowego, powiększania deficytu budżetowego. Szwedcy demokraci absolutnie nie, czy prawdziwi Finowie, czy nawet AfD jest mniej na lewo w tych kwestiach. Także to czyli naprawdę łączy ich idea odsunięcia od władzy obecnych dokładnie. Rządzących w Brukseli. Zdecydowanie. I w takim razie musimy zastanowić się, czy Salvini, który zyskuje bardzo poparcie w swoim kraju, we Włoszech, prawda, w wyborach samorządowych w marcu bardzo mocno poparli go Włosi. Teraz nawet można powiedzieć, że koalicjant, czyli kolejny ruch establishmentowy, ale z lewej strony, czyli ruch pięciu gwiazd, traci i ma problem z Salvinim. Czyli Salvini wyrasta na polityka, który jest politykiem rangi europejskiej i z którym należy się teraz liczyć. A dlaczego o tym mówię? Bo do tej pory Włosi szli ramię w ramię z Niemcami, z Francuzami, natomiast to się już nie wraci. To już jest polityka, której nie będzie. Zdecydowanie tak. No, Niemcy zakwestionowali pewien model polityki gospodarczej, który zapanował w Rzymie po objęciu władzy przez Salviniego. Salvini też żywi się jakby podstawowym paliwem, jakim jest polityka antyimigrancka. To jest tak, że Beppe Grillo z tego ruchu pięciu gwiazd, on w tej chwili nawet nie zbliża się do pułapów popularności komiks Salviniego. Również. Tak jest, komik. Salvini tą antyimigranckością zbudował swoją tożsamość. Teraz obserwujemy. I cały czas pewne... o tym mówi zresztą. Tak jest. Mediolanie też o tym bardzo mocno mówi. Teraz mamy pewne ruchy w Libii związane z ofensywą z Bengazji, która jest inspirowana w dużej mierze przez Rosjan, która też może wywołać pewne ruchy, fale migracyjne. Mamy walki w Trypolisie przecież. Dokładnie. Już. Za chwilę kraj, to który wszystko... był i tak niestabilny, tak, a był hubem, takim portem wypływowym dla imigrantów. Za chwilę to wszystko może wpłynąć na taką geopolitykę przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i za chwilę to może znów wzmocnić tego Salviniego. Ale to ciekawe spostrzeżenie. Tutaj ofensywa marszałka Haftara, bo tak się nazywa. Prorosyjskiego. W momencie przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, gdzie tematem narzucanym przez Włochy między innymi jest właśnie stosunek do imigracji, tak nielegalnej jest. Imigracji, czyli tych wszystkich, którzy na łodziach przypływają do Europy. Tak, ja się szczerze mówiąc spodziewałem tego, że Rosjanie spróbują taką ofensywę, która na nowo rozkręci kryzys migracyjny, spróbują rozkręcić wokół Idlibu w Syrii, ale tam jakby... Zamarło. Dokładnie, zamarło i jest jakaś próba rzeczywistego wypracowania porozumienia co do przyszłości Syrii, ale tu się okazuje, że jakby można taką zawieruchę rozpętać w Libii z korzyściami jeszcze większymi dla Rosji niż próba zdobycia Idlibu, bo jeżeli Bengazi przejmie władzę nad Trypolisem i Trypolis stanie się prorosyjski, to Rosjanie zdobywają kolejny przyczółek nad Morzem Śródziemnym i wpływają tak naprawdę na temperaturę kampanii przed wyborami do Europarlamentu i wspierając polityków takich jak Salvini właśnie. Jeszcze krótko o jednym polityku. Kandydacie na prezydenta, Wołodymyr Zeleński, czyli ten Ukrainiec, też artysta, komik, jak Beppe Grillo, o którym mówiliśmy przed chwilą. Tyle tylko, że bardziej związany z finansami. I on wykorzystuje w swojej kampanii właśnie tego typu mechanizmy, które ma Salvini, które mają tego typu politycy. To jest rzecz niesamowita, że rozmawiamy o kraju, w którym demokracja no właściwie się dopiero ma zamiar rozwinąć, prawda? Rozwija się. To jest tak, że za Zeleńskim stoją ogromne pieniądze, ale też w nim samym jest ogromny zmysł do wyczuwania tej temperatury społecznej. To jest komik, on brał udział w Tańcu z Gwiazdami, który zresztą pierwszą edycję wygrał na Ukrainie. On doskonale te nastroje wyczuwa i to jest klucz do jego sukcesu, to takie właśnie umiejętność odczytywania nastrojów w ludzie, tak zwanym. Czy on mógłby być ewentualnie partnerem do rozmowy z Salvinim na temat sankcji rosyjskich? Postrzega się jako kandydata niepewnego, jeśli chodzi o stosunek do Rosji, także kto wie. Niepewnego, nie tak twardego, jak tak chociażby jest. Petro Poroszenko, obecny prezydent. Dziękuję bardzo. Zbigniew Parfionowicz, Dziennik Gazeta Prawna. Bardzo panom dziękujemy. Zbliża się 17.30. W Trójce czas na skrót wiadomości w studiu Krzysztof Zybrewski. 20 czerwca rzecznik generalny Unijnego Trybunału Sprawiedliwości ogłosił swoją opinię w sprawie skargi Komisji Europejskiej na Polskę za ustawę o sądach powszechnych. Orzeczenia sędziów można spodziewać się jesienią. A dziś w Trybunale w Luksemburgu odbyła się rozprawa. Pełnomocnik polskiego rządu wniósł o oddalenie pozwu Komisji z grudnia 2017 roku. Bruksela uznała wtedy, że ustawa jest zagrożeniem dla niezawisłości sądownictwa, bo różnicuje wiek emerytalny sędziów ze względu na płeć i daje zbyt duże uprawnienia ministrowi sprawiedliwości. Polska wprowadziła odpowiednie zmiany, ale Bruksela nie wycofała skargi. Przed łódzkim sądem rozpoczął się proces byłego ministra sprawiedliwości Cezarego Grabarczyka. Sprawa dotyczy nielegalnego uzyskania pozwolenia na broń. Poseł PO miał poświadczyć nieprawdę w protokole egzaminu i w kartach egzaminacyjnych oraz przekroczyć uprawnienia w celu osiągnięcia korzyści osobistej. Za pierwsze przestępstwo grozi do 8 lat więzienia, za drugie do 10. Cezary Grabarczyk złożył wyjaśnienia przed sądem, nie przyznał się do winy. Po strzale pasa startowego zamknięto lotnisko w stolicy Libii Trypolisie. Pasażerowie opuścili terminal, nikt nie został ranny. Jak informują służby, port lotniczo ostrzelał niezidentyfikowany samolot. W okolicach Trypolisu od czwartku trwają walki. Kraj jest w stanie wojny domowej od upadku reżimu Muammara Kaddafiego w 2011 roku. Ostatnie walki w rejonie stolicy są związane z ofensywą oddziału wojskowego przywódcy kalifa Haftara, którego sojusznikiem są Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt oraz w coraz większym stopniu Arabia Saudyjska. Po drugiej stronie konfliktu stoją władze wspierane przez ONZ. Pełny serwis Trójki o 18. Zapraszamy. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Spada liczba nowo zaciągniętych kredytów konsumpcyjnych, jednak rośnie ich wartość. Tak wynika z danych Biura Informacji Kredytowej. Jak wyjaśnia profesor Waldemar Rogowski, główny analityk BIK, rosnący udział tzw. kredytów wysokokwotowych to efekt m.in. tego, że banki chcą nam udzielać kredytów na coraz dłuższe okresy, bo więcej na tym zarabiają. Banki zarabiają także te przychody pozaodsetkowe z tych właśnie opłat i prowizji, a wysokość opłaty i prowizji jest skorelowana dodatnio z wysokością zaciąganego kredytu, czyli im wyższa kwota zaciąganego kredytu, tym wyższa prowizja czy opłata. Obecnie łączne zadłużenie Polaków z tytułu kredytów konsumpcyjnych wynosi około 170 miliardów złotych. Województwa rozliczyły już prawie 1/4 pieniędzy z Unii Europejskiej, to prawie 33 miliardy złotych. Łącznie z budżetu wspólnoty na lata 2014-2020 regiony mają do dyspozycji ponad 134 miliardy złotych. Z programów krajowych powstają m.in. autostrady czy drogi kolejowe. W regionalnych to marszałkowie ustalają, na co wydają pieniądze z Brukseli. Wiceminister Inwestycji i Rozwoju Adam Hamryszczak podkreśla, że ten rok będzie kluczowy. Mamy zdecydowanych liderów, mówimy tutaj o województwie opolskim, podkarpackim czy dolnośląskim. Województwa, które wypadają słabiej, mówimy tutaj o kujawsko-pomorskim, podlaskim czy warmińsko-mazurskim. Jak wyglądają takie wydatki z perspektywy regionu? Marszałek małopolski Witold Kozłowski podkreśla, że samorządy województw miewają problemy z wydaniem części pieniędzy. Szczególnie na rynku budowlanym te ceny ciągle nam szaleją. Niestety samorządy poprzetargowo się nam wycofują z niektórych umów. Polska rozliczyła 25% pieniędzy z obecnego budżetu Unii Europejskiej. To ponad 91 miliardów złotych. Karol Tokarczyk, Polskie Radio. 75% tego budżetu, prawie 240 miliardów złotych, objętych jest podpisanymi umowami. Cały budżet na lata 2014-2020 sięga około 330 miliardów złotych. Dziś dzień na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie kończy się na zielono, to oznacza wzrosty. Indeks największych spółek WIG20 zanotował wzrost o 0,36%, WIG zanotował wzrost o 0,27%, a obroty wyniosły dziś ponad 588 milionów złotych. I jeszcze rynek walutowy. W tej chwili za franka szwajcarskiego i za dolara zapłacimy tyle samo, czyli 3,81 zł, za euro 4,28 zł, a za funta brytyjskiego 4,98 zł. W Noc na krańcach północnych, lokalnie przelotne opady deszczu. Na Pomorzu możliwy także deszcz ze śniegiem. Temperatura minimalna od minus 1 stopnia, miejscami na północy około 2 w centrum, do 5 stopni na południu. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty, północno-wschodni i północny. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z dwurdzeniowym procesorem Intel Celeron za 1199 zł otrzymasz 100 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Na emeryturze adoptowałam psa. Niestety opiekę nad nim utrudniały mi bóle reumatyczne. Pomógł mi Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Uwalnia od bólów stawowych, mięśniowych i reumatycznych. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Poczujesz to, kiedy zobaczysz niesamowitą grę świateł na jej dynamicznej linii nadwozia. Poczujesz to, kiedy zasiądziesz w perfekcyjnie wyciszonym, minimalistycznym wnętrzu. Poczujesz to, kiedy poznasz działanie technologii, które wspierają cię w bezpiecznym i przyjemnym prowadzeniu. Nowa Mazda 3. Zaprojektowana, by poruszać. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź, czym ciebie poruszy nowa Mazda 3. Aniu, wejdziemy do apteki po żel do higieny intymnej Iladian, taki specjalny dla dziewczynek. A nie mogę używać twojego? A używasz szamponu dla dorosłych czy dla dzieci? Dla dzieci, bo nie szczypie w oczy. A pastę do zębów? Też dla dzieci. No właśnie, dlatego żel do higieny intymnej również powinien być dostosowany do wrażliwej skóry dziecka. Iladian dla dziewczynek od trzeciego roku życia. Posiada wyjątkowo delikatny skład i pH odpowiednie dla dzieci. Przekonałaś mnie! Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Marian, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy J6 Plus. Czarny, ekran 6 cali, dual SIM. Teraz za jedyne 799. Smart TV Samsung 50 cali, 4K Ultra HD, Wi-Fi. Teraz za jedyne 1590 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 24 minuty do godziny 18. Piszą Państwo także w sprawie protestu taksówkarzy, którzy nie chcą, by firma Uber zabierała im klientów. Pan Jarek komentuje: jeszcze powinni przyjechać zegarmistrzowie i zastrajkować przeciwko zegarkom elektronicznym, kowale, a może i konie, przeciwko samochodom, a reszta społeczeństwa generalnie przeciwko postępowi. Jesteśmy ciekawi, co Państwo na to. A w sprawie protestu nauczycieli, pan Jarosław? Ci ludzie są świetnie wykształceni. Zawsze chodząc na wywiadówki do mojej córki, rozmawiając z nauczycielami, jest to czysta przyjemność. Naprawdę świetnie władają językiem polskim, nawet jeżeli nie wykładają języka polskiego. Poświęcili mnóstwo swojego czasu i pasji, żeby zostać nauczycielem. Jak również słyszałem tutaj wypowiedzi której z mam, że jej dzieci są przerażone tym, że jest ten strajk, z egzaminy. Moja córka również bardzo mocno wspiera nauczycieli i powiedziała mi, że nawet 3 tygodnie ich strajku zupełnie jej nie przerażają. Znowu mnie przeraziło. Także obydwoje z moją córką wspieramy nauczycieli, niech się trzymają. I jeszcze jeden komentarz w tej sprawie. W sobotę miałem zjazd absolwentów w szkole średniej, którą ukończyłem. No i między innymi poproszono o głosy stali po tych wszystkich oficjalnych przemówieniach. Ja zaproponowałem wszystkim nauczycielom, żeby jeżeli zarabiałem za mało, źle im się pracuje, praca ciężka, stresująca, żeby przyszli do mnie do pracy. Zaproponowałem 2400 zł na początek, praca na produkcji, 3 zmiany, 8 godzin dziennie, żadnych klasówek. I proszę sobie wyobrazić, że nikt się nie zgłosił. 2 2 7 3 także zdtrzymałpa.polskieradio.pl. A do tematu protestu strajku nauczycieli wrócimy także w Pulsie Trójki. To już niebawem. Tymczasem u nas czas na kolejny temat. Zapraszamy do Trójki. Opony wielkopostne, no właśnie, co to takiego? Chodzi o kurtyny, którymi już w średniowieczu od piątej niedzieli Wielkiego Postu przysłaniano ołtarze. Taką zabytkową oponę można oglądać między innymi w kościele w małopolskiej Orawce. Z Lucyną Borczuch, przewodnikiem małopolskiej organizacji turystycznej, rozmawiała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Najstarsza z tych kotar. Pieta pod krzyżem, wykonana w 1676 roku. Prawdopodobnie podarowana temu kościołowi przez proboszcza Adalberta Benkowicza, którego inicjały znajdują się u dołu. Ta pieta zasłania teraz ołtarz główny. Opowiedzmy bardzo proszę, jak to wygląda? Jest to płótno w kolorze ciemnym. Prawdopodobnie kiedyś było czarne, teraz jest już takie zrudziałe. Płótno grubotkane przedstawia pietę pod krzyżem, czyli Matka Boża, która trzyma w pozycji wertykalnej ciało zdjętego z krzyża Jezusa. Ta kurtyna wielkopostna zalicza się do takiego typu właśnie Arma Christi, czyli opony, które przedstawiają namalowane wyobrażenia narzędzi męki pańskiej. Takich opon jest w tym momencie stwierdzonych 8. Nasza jest 8. Na świecie. Dlaczego tylko przez 8 dni możemy oglądać kurtyny w Orawce? Skąd w ogóle taka liczba? Tutaj w praktyce stosuje się obecnie od Wigilii, piątej niedzieli Wielkiego Postu, do niedzieli palmowej. Nie tylko krzyże się zasłania, ale całe ołtarze. W średniowieczu uznano, że człowiek nie jest godny przez cały rok oglądać to najświętsze, prawda? I oddzielano grzeszników, zwłaszcza w tym okresie, kiedy mieli się przygotować do najważniejszego święta chrześcijańskiego, do zmartwychwstania, oddzielano ich kurtyną. Tutaj w kościele w Orawce możemy podziwiać 4 kurtyny. Ile w ogóle kurtyn zachowało się w Polsce? Według dzisiejszego stanu wiedzy, tylko w Orawce i Jasienicy Rosielnej na Podkarpaciu stosowane są te tkaniny w kościołach. Oprócz nich można zobaczyć kurtynę w Łopusznej. Ona tam jest eksponowana cały rok w kościele. I 2 kurtyny w Tłuczani. Tyle, że w tej chwili kościółek jest w renowacji i te kurtyny nie są wystawione, ale to ewidentnie są kurtyny wielkopostne. Relacjonowała Magdalena Zbylut-Wiśniewska. Niebawem u nas Puls Trójki. Gościem Mariusza Krzemińskiego będzie Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera. też kwadrans do 18. Puls Trójki. Dzień dobry, Mariusz Krzemiński. Dziś gościem Pulsu Trójki jest Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, zanim zadam pierwsze pytanie, mamy też telefoniczne połączenie z panią Dorotą Gardias, przewodniczącą Rady Dialogu Społecznego. Dzień dobry, pani przewodnicząca. Dzień dobry państwu, dzień dobry panie ministrze. Zacząłbym właśnie od pytania do pani. Chciałbym się zapytać, bo pani brała udział w negocjacjach rządu z nauczycielami, ze związkami zawodowymi. Jak pani ocenia zaangażowanie obu stron i czy pani zdaniem uda się jeszcze osiągnąć kompromis, mimo że no już strajk został rozpoczęty? Z mojego doświadczenia wynika, że to nie było jeszcze ostatnie spotkanie, wydaje się, ponieważ obie strony mają swoje argumenty i obie strony negocjowały w bardzo kulturalny sposób i jest ta przestrzeń do podpisania porozumienia. Zarówno strona rządowa, jak i strona związkowa są w trudnej sytuacji, bo jedni oczekują podwyżek i już dzisiaj jest strajk, a druga strona miała też propozycje. Jedna i druga miały po 3 propozycje, ale jednak strony nie spotkały się jeszcze w punkcie, w którym można by było dla dwóch central związkowych podpisać porozumienie. Ale wszystko jest możliwe w każdej chwili. Jestem na to gotowa i wszyscy mamy tą szansę, bo jako całe społeczeństwo jesteśmy w to zaangażowani. Od dziecka po osobę starszą. Wszyscy wiedzą, że nauczyciele powinni lepiej zarabiać. Strona rządowa również to wie. Natomiast jeszcze strony nie spotkały się w środku. Pani przewodnicząca, ale czy liczy pani na to, że no któraś ze stron ustąpi? Bo do tej pory no nie zanosiło się na to, żeby chociażby nauczyciele dali jakiś sygnał, że chcą przystać na propozycję rządu. Jeszcze raz mówię. Jesteśmy tu i teraz. Rozpoczął się rano strajk i jedna i druga strona mają takie same szanse. Myślę, że odbywa się po obu stronach monitoring tej sytuacji, jak ten strajk przebiega i to tak jak mówię, w każdej chwili, jeżeli zadzwoni jedna ze stron i powie, że są gotowi do rozmów, mają na przykład strona rządowa, powie, no dobrze, jeszcze coś liczyliśmy i mamy, bo to wszystko też również presja czasu, więc to wszystko wymaga dogłębnych analiz i zdaję sobie sprawę, że i w Ministerstwie Finansów na pewno dzisiaj ludzie też pracują i szukają możliwości rozwiązania tego konfliktu. Tak samo strona związkowa. To, że jest dzisiaj na stole 2 razy po 15% proponowana ostateczna wersja przez związki zawodowe, to jeżeli to jeszcze będzie w atmosferze spokoju, nie będzie podgrzewanych emocji w trakcie, na samym początku tego strajku, to wszystko jest możliwe i żeby strony miały szacunek do siebie bez względu na to, że jesteśmy tu i teraz i w takiej sytuacji. Natomiast to nie znaczy, jeszcze raz powtarzam, to nie znaczy, że 2, 3, 5 godzin, nawet w środku nocy, może być pewna propozycja i natychmiast robimy spotkanie i natychmiast reagujemy i prowadzimy te negocjacje. Tym bardziej, że te rozmowy są prowadzone w bardzo kulturalny sposób i wszyscy starają się tonować emocje i nastroje i tu jest przestrzeń. Jest przestrzeń, potrzeba trochę pieniędzy jeszcze. Dziękuję bardzo za te deklaracje. Panie ministrze, no właśnie, pana zdaniem uda się jeszcze osiągnąć porozumienie mimo tego impasu między obiema stronami? My jesteśmy cały czas otwarci na dialog. Zresztą w ten sposób się rozstaliśmy wczoraj, późnym wieczorem. Pani premier Beata Szydło prosiła o to, żebyśmy do tych rozmów wrócili, jak tylko strona tych dwóch central związkowych będzie gotowa do tego. To, że porozumienie jest możliwe, jest faktem. Najlepszym dowodem tego jest podpisane porozumienie z Solidarnością Oświatową wczoraj, które wszystkim nauczycielom, niezależnie od ich przynależności związkowej bądź nie przynależności związkowej, bardzo konkretne i wymierne korzyści przynosi. Zaczynając od podwyżek, średnio w roku 2019 nauczyciel dyplomowany otrzyma 498 zł podwyżki, to będzie łącznie 15% podwyżki w roku 2019, poprzez dodatkowe 4 punkty tego porozumienia, to znaczy dodatkowe środki dla młodych nauczycieli, czyli dodatkowe 1000 zł dla każdego nauczyciela stażysty, przyspieszenie możliwości awansu zawodowego, z tą możliwością awansu też jest związane zwiększenie wynagrodzenia. Do tej pory od wejścia do zawodu do osiągnięcia tego najwyższego poziomu, czyli nauczyciela dyplomowanego, musiało minąć 15 lat, a my to skracamy do lat 10. Minimalna kwota 300 zł za wychowawstwo. Teraz ten dodatek był bardzo różny. Były miejsca, gdzie ten dodatek wynosił 40 zł, były miejsca, gdzie był wyższy. No my chcemy, żeby to minimum to było 300 zł. I oczywiście zmiany w dokumentacji, czyli odchudzenie, zasadnicze odchudzenie dokumentacji. W związku z tym porozumienie było możliwe, nauczyciele na tym skorzystają i za to należą się podziękowania Solidarności. Teraz mówimy, jeżeli chcemy rozmawiać o zasadniczych wzrostach, takich powiedzmy idących w kierunku średniej europejskiej, według idących w kierunku standardów europejskich, to musimy przebudować cały system, stworzyć nowy układ społeczny, porozumienie społeczne między rządem a nauczycielami, bo obecny system jest już w tej chwili niewydolny. Panie ministrze, Sławomir Broniarz, przewodniczący ZNP, odnosząc się do konwencji PiSu i do zapowiedzi, czyli tak zwanej rolniczej piątki Kaczyńskiego, powiedział: przegraliśmy z krowami i świniami, to policzek wobec nauczycieli. Co pan odpowie panu przewodniczącemu? Uważam, że tego rodzaju bonmoty może są atrakcyjne medialnie, ale no nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Pieniądze, o których rozmawiamy w tej chwili, skierowane dla rolników, pochodzą w większej części z dotacji unijnych, w związku z tym nie mogą być przekazane w sposób oczywisty dla nauczycieli. My, jeśli mówimy o wynagrodzeniu nauczycieli, poruszamy się w budżecie państwa polskiego i mówimy, jeżeli chcecie naprawdę gruntownych zmian, to te zmiany wspólnie przygotujmy. Wspólnie rząd, nauczyciele, związkowcy, samorządowcy i rodzice. Jeżeli dzisiaj nauczyciel dyplomowany średnio zarabia 5600 zł, to my proponujemy zmiany, dzięki którym w 2023 roku taki nauczyciel będzie zarabiał już 8100 zł, czyli naprawdę wysoka podwyżka. Ale z tym związane jest też dojście do pewnych standardów unijnych, czy może nawet nie do końca do tych standardów, bo na przykład jeśli weźmiemy pensum, czyli tą liczbę godzin, którą nauczyciel spędza w klasie, przy tablicy, to w Polsce to pensum wynosi 18 godzin. To jest najniższe pensum w Unii Europejskiej. Średnia unijna to jest 26 godzin. My mówimy, zwiększmy to pensum do 24 godzin, czyli poniżej średniej unijnej, no i wtedy będziemy mogli mówić o 8100 zł dla nauczyciela dyplomowanego. Panie ministrze, skoro pan już jest przy pensum, to pytanie od naszego słuchacza, który pyta, skąd wezmą się pieniądze na podwyżki dla nauczycieli po zwiększeniu właśnie pensum, jeśli rząd twierdzi, że nie będzie zwolnień po jego zwiększeniu? Nie będzie zwolnień, dlatego tu warto podkreślić, że dużym zaskoczeniem są słowa związkowców o tej rzekomej konieczności zwalniania nauczycieli. Otóż nie, myśmy to tłumaczyli związkowcom, tłumaczyliśmy to kilkakrotnie, w związku z tym naprawdę nie wiem, skąd te słowa, bo nikogo złą wolę nie posądzam, ale wygląda to trochę jak straszenie nauczycieli. Każdego roku w ciągu ostatnich 10 lat z zawodu odchodzi około 25-30 tysięcy nauczycieli. To są naturalne odejścia. To są osoby, które przechodzą na emeryturę, to są osoby, które postanowiły przekwalifikować się zawodowo, czy z innych powodów odchodzą z zawodu. I w tym momencie te naturalne odejścia, przy założeniu, że zostanie nieco ograniczony napływ nauczycieli, ale nieco, bo nie całkowicie, pozwolą doprowadzić do takiej sytuacji, w której te środki będą możliwe do uzyskania. Oczywiście to nie wyklucza dodatkowych środków z budżetu państwa polskiego, ale również musi tutaj dotyczyć ta zmiana liczby nauczycieli, bo co się działo w ciągu ostatnich 8 lat? W ciągu ostatnich 8 lat mieliśmy do czynienia z taką tendencją, że liczba nauczycieli wzrosła o około 9%, natomiast liczba uczniów zmalała o 16%, czyli następował pewien rozjazd. I teraz jeśli mówimy, że właśnie chcemy wprowadzać standardy europejskie, chcemy chcemy reformować system, to nie można tylko jednej części tego systemu zreformować i zbliżyć wynagrodzeń do poziomu europejskiego. Musimy zająć się też wszystkimi innymi elementami całego systemu oświaty. I tutaj oczywiście nie mamy czasu, żeby szczegółowo to omawiać, ale jest kwestia dodatków, które dzisiaj są bardzo zróżnicowane. Często sami na to związkowcy zwracają uwagę, uznaniowe bardzo, prawda, i nietransparentne. W związku z tym to jest kwestia zmian w tym obszarze. Trzeba też rozmawiać o kwestii subwencji, jej wysokości i tak dalej, i tak dalej. Natomiast warunek jest podstawowy. Usiądźmy do stołu, rozpocznijmy tę rozmowę, bo to, co powinno dla nas być najistotniejsze, to jest dobro dzieci. A pamiętajmy, że w środę zaczynają się egzaminy i wszystkim powinno nam zależeć, żeby dzieci, które i tak się stresują w sposób naturalny przed tymi egzaminami, mogły do egzaminów przystąpić, wiedząc, że czekają na nich nauczyciele. Więc nasz apel do nauczycieli, wróćcie państwo do dzieci, zawieście ten strajk, jeśli on musi trwać nadal, prosimy was, zawieście go, niech egzaminy odbędą się w sposób niezakłócony. Panie ministrze, słyszeliśmy wcześniej też zapewnienia, między innymi minister edukacji narodowej, że egzaminy się odbędą, że nawet jeżeli strajk będzie trwał, to tutaj uczniowie będą mogli je zdawać. No faktycznie tak będzie, uczniowie mogą spać spokojnie, że te egzaminy będą mogli pisać. Rząd zrobi wszystko, żeby każdy uczeń w tym roku zdał, mógł podejść do egzaminu, mógł zmierzyć się z egzaminem. My wierzymy też w odpowiedzialność nauczycieli, wierzymy, że wrócą do swoich uczniów. Przygotowywali ich wiele lat w związku z tym do tego momentu, w związku z tym wierzymy, że ich nie zostawią w tym kluczowym dla wielu uczniów momencie. Natomiast w tej chwili trwają też intensywne prace w Ministerstwie Edukacji Narodowej po to, żeby właśnie uczniowie mogli do egzaminów przystąpić. No jak rodzic odczuł pan skutki dzisiejszego strajku? Moje dzieci chodzą do szkoły niepublicznej, w związku z tym nasza szkoła funkcjonowała normalnie, jak większość szkół niepublicznych i duża część szkół publicznych. No, też pewnym paradoksem jest, że szkoła prowadzona przez Związek Nauczycielstwa Polskiego dzisiaj nie strajkowała, tylko funkcjonowała normalnie. Panie ministrze, też na koniec zapytam o takie rozbieżności dotyczące liczb tego, ile szkół protestuje, bo według danych Ministerstwa Edukacji Narodowej do protestu przystąpiła niespełna połowa szkół, 48,5% placówek oświatowych, a z kolei no chociażby władze Warszawy podają, że w Warszawie no to jest 8328 z ponad 10, z prawie 11 tysięcy nauczycieli. Te dane są rzeczywiście zróżnicowane, natomiast Ministerstwo Edukacji Narodowej ma ten najszerszy ogląd, niejako z lotu ptaka obserwuje cały system w całym kraju, w związku z tym ja wierzę w dane przekazywane przez MEN. Niemniej, niezależnie od tego, czy tych szkół jest trochę więcej, czy trochę mniej, wszystkim nam powinno zależeć, żeby strajk jak najszybciej dobiegł końca, żebyśmy usiedli do stołu i wypracowali rozwiązania, które będą akceptowalne dla nauczycieli, które będą możliwe do udźwignięcia przez budżet państwa polskiego i które przede wszystkim będą dobre dla uczniów, dlatego że tym elementem, który jest najważniejszy w systemie oświaty, to są właśnie uczniowie. I tu stawiamy kropkę. Serdecznie dziękuję panie ministrze. Gościem dziękuję Pulsu bardzo. Trójki był Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie prezentowej Carrefour. Na przykład kupując laptopa HP z procesorem Intel Core i5 za 2299 zł otrzymasz 200 zł na karcie Carrefour. A kupując zmywarkę do zabudowy Siemens z trzecim koszem na sztuczce za 1899 zł otrzymasz 150 zł na karcie Carrefour. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. Kochani, czas na deser. Pyszny wielkanocny sernik i latte ze spienionym mlekiem. Częstujcie się. Zosiu, czemu nie jesz? O, nie mogę. Nie toleruję laktozy. Źle się czuję po produktach mlecznych. No, niestety muszę podziękować. Podziękujesz, jak zjesz. A teraz proszę, weź LactoControl. LactoControl? Tak. Suplement diety ułatwiający trawienie laktozy z mleka. Mnie wystarczy jedna tabletka przed posiłkiem, aby bez problemu jeść to, co lubię. LactoControl. I produkty mleczne znów są bezpieczne. Zdrowit. Wielkanoc. Tradycyjnie babcia upiecze sernik. I jak co roku będzie dyskusja, barszcz czy żurek? Biała z chrzanem czy z ćwikłą? A dziadek jak zawsze powie, że polskie tradycje są najpiękniejsze. W